อรุณสวัสดิ์ครับทุกฟังต้อนรับทุกฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงสมการชีวิตวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหศกดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพานเชิญพานในทุกวันจันทร์เว้นวันจันทร์ก็จะมีคุณทรงพลผู้ดำเนินการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยในรายการธรรมรับอรุณเพื่อที่จะนำเรื่องราวในสถานการณ์ปัจจุบันมีข่าวสารอย่างไรมาพูดคุยดูซิว่าเราจะมีธรรมะอย่างไรบ้างที่จะมาปรับใช้ได้เชิญพาน ครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของข่าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะนำเรื่องของหลักธรรมมาปรับกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยที่จะมาเล่าอธิบายให้ท่านฟังได้ฟังนะครับนั่นก็คือการใช้ธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับพระอาจารย ์ โอ้โหในโลกโซเชียลครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮามากนะครับเรื่องของป๊อปแคทป๊อปแคทคืออะไรป๊อปแคทก็คือถ้าในโลกโซเชียลเนี่ยจะรู้จักกันครับก็คือเป็นรูปแมวตัวหนึ่งแล้วก็ให้ชาวเน็ตเนี่ยมากดคลิกดูคลิกหนึ่งครั้งก็ได้หนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็คือก็แข่งกันอะทุกๆชาติอะว่าชาติไหนจะคลิกได้มากกว่ากันปรากฏว่าพอออกมาปุ๊บเนี่ยคนไทยเก่งมากครับภายใน1วันเนี่ยวันเสร็จๆเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ1นะครับพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ1ด้วยการคลิกที่หน้าแมวตัวนี้นั่นแหละประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรก็คือว่าเราจะเห็นว่าโอ้โหพอมีเรื่องอะไรให้ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสามัคคีหรืออะไรพวกนี้คือคนเขาก็มองนะว่าโอ้โหคนไทยทำไมพอมีเรื่องอะไรให้ทำปุ๊บเนี่ยโอ้กล้าทำแล้วก็สามัคคีกันจังเลยก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์ได้เล่าไว้ฟังแต่ว่าความสามัคคีเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็ถ้าแตกสามัคคีแล้วจะเกิดโทษอย่างไรครับ ข้อดีข้อที่หนึ่งของไอ้เคสแอปพลิเคชัน Popcat ก็ทำให้คนที่เขาเข้าใจผิดนะคุณสมพลในโลกตะวันตกหรือในอเมริกาที่เขาเข้าใจว่าไต้หวันกับไทยแลนด์คือประเทศเดียวกันเนี่ยนะเขาเข้าใจว่าอ๋อมันคนละประเทศนี่ไต้หวันคือไต้หวันไทยแลนด์คือไทยแลนด์นี่ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งทีนี้ประเด็นก็คือเรื่องความสามัคคีอย่างที่คุณสมพลว่าถ้าเราร่วมกันสักทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็แล้วแต่ร่วมกันแล้วเนี่ยอันนี้สำเร็จได้แล้วเราก็ในความที่ว่าคนไทยเราเนี่ยก็อินเทรนด์เหมือนกันนะเขารวบรวมประกาศกันแป๊บเดียวก็สามารถขึ้นอันดับหนึ่งได้ใครว่าประเทศไทยเป็นสังคมของคนที่อายุมากคนอายุมากนี่เขาก็เล่นด้วยเหมือนกันแสดงว่าหมายถึงสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมตัวเลขทางสถิติแต่ว่าคนหนุ่มสาวเนี่ยมีพลังในการที่จะร่วมมือกันทำความเข้าใจแล้วความสามัคคีอันใดหนึ่งมันก็สำเร็จขึ้นมาได้ทีนี้อย่างไรก็ตามความร่วมมือนี้มันต้องต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บบางทีร่วมกันแป๊บหนึ่งแล้วก็แตกกันอีกก็ไม่ควรเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความสามัคคีเนี่ยต้องมีให้ต่อเนื่องเหมือนเล่นกีฬาต้องเป็นทีมทีนี้คนเราเนี่ยจะสามัคคีกันได้เราก็ด้วยเป้าหมายเดียวกันคนเรามันจะแตกกันได้ก็ด้วยความที่ว่าคิดไปในทางการปฏิบัติเบียดถ้ามีความพยาบาทถ้าคิดเบียดเบียนกันมันร่วมมือกันทำไม่ได้แต่ถ้าไม่พยาบาทกันไม่เบียดเบียนกันร่วมมือกันทำอะไรได้แล้วในนี้วินคิดว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าในแอปพลิเคชัน Popcat แล้วก็จะมีอีกหลายแอปพลิเคชันมาซึ่งพอเรารู้จักที่จะประกาศไปตามช่องทางที่ถูกต้องสื่อสารด้วยวิธีที่ถูกแบบแล้วความเข้าใจมันเกิดขึ้นแล้วความสำเร็จแบบนี้ก็มีมาเพราะเนี่ยอยากจะให้เอาลักษณะแบบนี้ไปแอพพลายใช้ในทุกๆเรื่องเรื่องในครอบครัวเรื่องในที่ทำงานเรื่องในสังคมเรื่องในทางการเมืองถ้าเราสื่อสารถูกวิธีเราไปในถูกช่องทางความสามัคคีเกิดขึ้นได้ไอ้ที่ว่าแตกกันไม่สามัคคีกันเนี่ยเพราะว่าสื่อสารผิดวิธีแล้วก็ผิดช่องทางทำให้เข้าใจไปว่านำความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อที่เขาแตกจากข้างนั้นนี่คือเป็นวาจาส่อเสียดแต่ถ้าเราไม่กล่าววาจาส่อเสียดคือนำความข้างนี้ไปบอกข้างนั้นเพื่อให้สามัคคีกับฝ่ายนี้เฮ้ยเนี่ยเรามาร่วมกันทำให้ประเทศไทยเราชนะในป๊อปแคทนี้เขาสื่อสารไปแบบนี้ไม่ใช่เป็นเจตนาที่ว่าให้แตกกันทีนี้พอเรามองเป็นภาพรวมเดียวกันว่าสื่อสารกันแล้วให้มีความสามัคคีกันมันจึงไปได้นี่เป็นตัวอย่างเรื่องการสื่อสารมากๆเลยในโลกโซเชียลนะคุณสมบูรณ์ว่ามันไปได้มันทำได้ถ้าเราสื่อสารถูกวิธีเนี่ย พราะว่าทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายที่เขาขัดกันเนี่ยในทางการเมืองเขาร่วมกันในการที่สามข้อนี้มันถึงสำเร็จขึ้นมาได ้ มันถึงดีได้เพราะว่าการสื่อสารนี่สำคัญพูดคุยกันยังไงไม่ให้นำความนี้ไปบอกฝ่ายนั้นเพื่อให้แตกกันแต่นำความนี้มาบอกฝ่ายนั้นเพื่อให้ลงกันเข้ากันนี่ถึงจะถูกใช่ไหม ครับเรื่องของความสามัคคีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับถ้าชาติใดแตกความสามัคคีเนี่ยชาตินั้นไม่นานก็จะต้องย่อยยับนะฮะประชาธิปไตยที่แท้จริงก็คือมีความเห็นต่างกันได้นะครับเคารพความเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเอ๊ะพระอาจารย์ครับในอดีตการเคยมีไหมครับเรื่องของการที่แตกความสามัคคีแล้วเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นนะครับ โอ้แน่นอนมีคลาสสิกเคสมากๆเลยคือประเทศที่ชื่อว่าไผ่สาลีนะเป็นแคว้นหนึ่งเรียกแคว้นไผ่สาลีหรือว่าก็เรียกว่าไผ่สาลีก็ได้นะมี2ชื่อเป็นประเทศเดียวกันซึ่งเขาเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่ามีความสามัคคีกันมากถึงขนาดว่าประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นประเทศมคธของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแบบกองกำลังก็มากกว่ากองทัพรถของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแข็งแรงมากแต่ก็บุกไปเอาชนะเมืองไผ่สาลีเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเขามีความสามัคคีกันมีการตรวจตราอยู่อย่างเสมอมีความชำนาญในการใช้ธนูสามัคคีกันช่วยเตือนภัยไม่เกี่ยงกันแล้วก็คนอยู่กองหน้าก็ดูแลคนฝ่ายกองหลังฝ่ายกองหลังก็นำเสนอหรือว่าทำนุบำรุงฝ่ายกองหน้าสามัคคีกันอยู่อย่างเงี้ยก็บ้านเมืองนี่ไปได้ใครมาสู้รบอะไรไม่มีทางเอาชนะประเทศไวสาลีนี้เลยทีนี้พอมีจุดหนึ่งที่ว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยไม่ยอมจะทำไงถึงจะเอาชนะได้ก็มีมหาหมายคนหนึ่งที่ชื่อว่าวสกลพราหมณ์วสกลพราหมณ์ก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็เนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยต้องการจะไปบทขยี้ประเทศไวสาลีนี ้ ที่เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังเนาะพระพุทธเจ้าก็เลยมาตรัสกับท่านพระอนุนถึงความที่ว่าเนี่ยพวกกรุงไวสาลีชาววัชีเนี่ยเขามีความสามัคคีมีอัปปริหานิยธรรม7อย่างจึงทำให้เขาเนี่ยสามัคคีกันพอเล่าเรื่องนี้ให้ท่านพระอนุนฟังซึ่งวสกลพราหมณ์ก็ฟังอยู่ด้วยเนี่ยวสกลพราหมณ์ก็คิดเลยนะโอ้โหสามัคคีอย่างนี้มันจะไปทำไงให้มันรบได้เอาชนะได้ล่ะเอางั้นก็ไม่ด้วยวิธีการทูตหนึ่งก็สองด้วยวิธีการทำให้แตกสามัคคีก็พอได้ฟังความข้อนี้จากพระพุทธเจ้าแล้วก็นี่คือไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าแนะนำมาแต่ว่าพอวสกลพราหมณ์เนี่ยเขาได้ฟังว่ามีอัปปริหานิยธรรมในพวกชาววัชีก็เลยคิดแผน2แผนนี้ขึ้นมาทีนี้พอนำไปกราบทูลพระเจ้าอาชาติศัตรูว่างั้นเราควรต้องใช้วิธีทางการทูตหรือไม่ก็ทำให้แตกสามัคคีพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแค้นพวกไวสาลีนี่มากด้วยเหตุการณ์แย่งทรัพย์สมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งที่กลางแม่น้ำคงคาก็เลยคิดว่าโอ้ยถ้าต้องใช้วิธีทางการทูตเนี่ยฉันจะต้องเสียช้างเสียม้าเสียทรัพย์สมบัติไม่เอาใช้วิธีให้แตกสามัคคีดีกว่า ครับ ทีนี้ใช้วิธีให้แตกสามัคคีต้องใช้เวลา2ปีต้องใช้เวลา2ปีกว่าที่จะเตรียมเรื่องราวเอาให้วสกลพราหมณ์เนี่ยทำทีว่าถูกเนรเทศแล้วก็ให้ไปเป็นอาจารย์สอนอยู่ในฝ่ายของเมืองวัชีแล้วก็ยุยงฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ให้แตกกันทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คือสมมติว่าเอ๊ะแล้วทำไมพระพุทธเจ้าถึงพูดเรื่องนี้ให้วสกลพราหมณ์ฟังทั้งที่รู้แล้วว่าถ้าพูดไปถึงปุ๊บเนี่ยวสกลพราหมณ์นี่เขาจะต้องคิดแผนออกแล้วไปโจมตีให้ได้แน่นอนคือข้อนี้เขามีคำอธิบายอย่างเงี้ยนะคุณสมบูรณ์ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้พูดถึงความสมคีของพวกแคว้นบัชีเนี่ยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยก็จะพยายามยกทัพไปตียกทัพไปตียกทัพไปตีคนก็จะตายเป็นอันมาก ครับ แต่ ถ้าผมว่าใช้วิธีทางการทูตอันนี้ก็ไม่ต้องเสียคนแต่เสียของเสียข้าวของอะไรต่างพระเจ้าอาชาติศัตรูไม่ยอมแต่ถ้าใช้วิธีทางการทูตใช้วิธีทางการให้เขาแตกกันก็อย่างน้อยยังยืดเวลาไปได้อีก2ปีไม่ต้องมีคนตายมากอันนี้นะก็จึงเป็นเหตุที่ทำให้ว่าวสกลพราหมณ์เขาใช้วิธีนี้โดยคิดแผนให้พระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วก็วิธีทำให้แตกสามัคคีนี้ไม่ยากนะคุณสมบุญแค่ทำสองอย่างคือหนึ่งทำให้ไม่ไว้ใจกันโดยวิธีการที่วสกลพราหมณ์ทำให้เขาไม่ไว้ใจกันเช่นว่าสมมติลูกศิษย์คนนี้กับลูกศิษย์คนนั้นมีลูกศิษย์สองคนเนาะก็เรียกลูกศิษย์คนแรกเนี่ยเข้าไปก่อนให้เป็นเข้าไปหาคนเดียวเป็นการรับวันนี้หลังจากเลิกเรียนแล้วมาหาอาจารย์หน่อยนะบางอย่างนี้นะ แล้วพอมาถึงปุ๊บอาจารย์มีอะไรจะให้ผมรับใช้ไหมมีอะไรจะบอกอาจารย์ก็ถามว่าเออเนี่ยแล้วเธอเมื่อเช้าพ่อทำอะไรให้กินล่ะลูกศิษย์ก็บอกเออพ่อทำมันนี่ให้กินล่ะเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องอะไรสำคัญนะก็เลยไปลูกศิษย์คนอื่นก็เฮ้ยเนี่ยอาจารย์เรียกเข้าไปสอนวิชาอะไรพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้คนที่ออกมาก็บอกว่าก็ไม่เห็นได้สอนอะไรพิเศษนั่นก็บอกว่าถามว่ากินอะไรแค่นี้เองลูกศิษย์คนอื่นเขาก็ไม่เชื่อละเฮ้ยอาจารย์เรียกเขาไปแบบนี้มันต้องมีสอนวิชาพิเศษไม่แบ่งปันกันบ้างโกหกหรือเปล่าอย่างนี้นะอันนี้คือทำให้ไม่เชื่อใจกันละไม่เชื่อใจกันละแล้วก็อย่างที่สองคือทำให้ขัดกันทำให้ขัดกันเนี่ยก็คือฝ่ายนี้ยุแยงให้ว่าเขาว่าเธอว่าเธอเป็นพวกกินจุแล้วเคยขี้เกียจแล้วอะไรเงี้ยทำให้ขัดใจกันเอ้าสมมตินักเรียนคนแรกใช่ไหมเขาก็เป็นคนขยันกันแข็งอะไรดีแต่พอไปพูดให้นักเรียนคนที่สองฟังบอกว่าเฮ้ยนักเรียนคนแรกนั่นน่ะบอกว่าพ่อเธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วทีนี้พอนักเรียนคนที่สองก็ไปถามนักเรียนคนเฮ้ยนี่เธอพูดจริงป่ะเนี่ยทำไมมาพูดด่าพ่อฉันอย่างนั้นอย่างนี้คนแรกก็บอกไม่ได้พูดนะไม่เชื่อแล้วเพราะว่าตั้งแต่คราวก่อนแล้วที่ทำให้ไม่เชื่อใจกันแล้วไงแต่แล้วก็ตรงนี้แหละคือเป็นเหตุที่ทำให้แค่ทำสองอย่างให้ไม่เข้าแตกกันเลยประเทศนี้คือเขาแตกกันแล้วก็ไม่ไปช่วยกันถึงเวลาพระเจ้าชาติศัตรูยกทัพไปแพ้ราบคาบ2ปีเท่านั้นเองหน่วย2ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์เราก็คือว่าเวลาที่จะพูดซึ่งวัสกรพามเนี่ยเขาเป็นคนพูดนำความข้างนี้ไปบอกฝ่ายนู้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้นี่คือเจตนาอย่างนี้เต็มๆเพราะฉะนั้นเขาก็จึงไปเกิดเป็นลิงนะไปเกิดเป็นลิงที่วัดเวรุวันหลังจากตายแล้ววัสกรพราหมณ์เนี่ยเพราะว่าได้ทำกรรมข้อนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดจาอะไรก็ตามคุณสมพลควรจะพูดในลักษณะที่ว่าให้เกิดความสามัคคีกันแล้วถ้าเราจะใช้ข้ออ้างว่าไอ้วาจานี่มันจริงนะเนี่ยมันจริงเลยแต่พูดไปแล้วเนี่ยเขาจะแตกกันเนี่ยเราควรต้องคิดก่อนว่าจะนำเสนอยังไงหรือคุณจะเลี่ยงไปหรือคุณจะเปลี่ยนเรื่องพูดอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้อย่างน้อยก็ไม่แตกกันควรจะตั้งจิตไว้แบบนี้ให้เกิดความสามัคคีนั่นเอง เดี๋ยวพอนครับแต่ถ้าเกิดเราเห็นต่างแล้วครับในมุมมองต่างๆอย่างเช่นเรื่องการเมืองผมเห็นไม่เหมือนคุณเห็นไม่เหมือนผมแล้วผมแสดงความคิดเห็นกันไปแล้วก็เกิดมีวาทะหรือว่าทะเลาะ กันก่อให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นนี่จะทำยังไงดีฮะที่คืออยากจะเสนอความเห็นของตัวเองที่มีความแตกต่างกันแต่ก็เกรงว่าจะทำให้คนทะเลาะ กันพูดยังไงดีคร ับ ความเห็นต่างนี่มีได้แน่นอนนะคือวันนะอย่างเช่นว่าพระในวัดเนี่ยอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันเช่นว่ากระโถนฉันจะวางไว้ข้างนี้หรือฉันควรจะวางไว้ข้างนั้นเราจะทำวัดตอนเช้าหรือตอนเย็นหรือเวลาไหนอันนี้คือเราอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าก็ต้องมีข้อตกลงที่ทำกันร่วมกันว่างั้นเราจะเอากันยังไงเราจะตกลงกันไปแบบไหนวิธีการที่จะระงับเรื่องราวเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ให้ไว้รู้สึก7วิธีก็เรียกว่าสัตตาธิกรณะ7อย่างวิธีระงับอธิกรณ์เช่นบางทีใช้ผลโหวตจะตามเสียงข้างมากเช่นบางทีใช้เอาคนที่ตามอาวุโสพระเถระบ้างก็เอาตามนั้นจบบางทีเรื่องนี้มันพูดไปแล้วมันก็จะเคลื่อนกันหมดเราไม่ต้องพูดก็จบไปไม่ต้องพูดถึงกันไปพูดเรื่องอื่นไปบางอย่างก็มีเพราะมันก็อยู่ที่ว่าตกลงกันว่าจะใช้วิธีไหนในการที่จะตกลงกันให้ได้แล้วก็เอาใช้วิธีนั้นแล้วก็ให้เรื่องราวเนี่ยมันสงบระงับพระพุทธเจ้าให้คิดอย่างนี้นะคุณสมบูรณ์ว่าขนาดว่าโจรเนี่ยหรือว่าขโมยเนี่ยเขายังรวมกันสามัคคีกันปล้นทำชั่วทำไม่ดีกันได้นะเอาแล้วทำไมคนดีมันถึงจะมาทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้เพราะอะไรใช่ไหมทำไมคนดีถึงจะรวมกันทำความดีไม่ได้ล่ะแต่เพราะว่าบางทีทิฏฐิเรามีมากเราก็เลือกเอาสักวิธีใดวิธีหนึ่งอย่าไปผูกแค้นหรือไปผูกเวรว่าคนนี้เขาทำก่อนฉันทำฉันต้องทำคืนอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ถ้างั้นเวรมันจะไม่ระงับด้วยการจองเวรได้แต่ระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราคิดได้อย่างนี้ปุ๊บความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นได้นั่นเองเชิญพาน ครับนี่คือเรื่องของความสามัคคีนะครับมาดูอีกเรื่องนึงนะครับโอ้อันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวนะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวเหมือนกันบอกว่ามีอดีตสามีนะเขา เลิกกันแล้วหย่ากันละกับภรรยาแล้วไปมีภรรยาใหม่แล้วปรากฏว่าย้อนกลับมาบ้านภรรยาเก่ามาไม่พอพังข้าวของบ้านเขายับเยินเลยครับตัวดีเองก็เป็นประเด็นว่าโอ้โหทำไมต้องมาทำแบบนี้กันด้วยนะครับเรื่องนี้จะต้องสอบถามพระอาจารย์ว่าเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยเมื่อวันหนึ่งเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยควรที่จะทำจิตทำใจยังไงครับทั้งฝ่ายที่ถูกทิ้งหรือฝ่ายที่ทิ้งเขาเนี่ยจะต้องทำยังไง ในเคสที่ว่าสามีภรรยาเนาะหน้าที่ที่สำคัญระหว่างสามีภรรยาเลยเนี่ยก็คือว่าอย่านอกใจในเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าสามีกลับบ้านมาพร้อมกับภรรยาใหม่โอ้แล้วใช่ภรรยาเก่าเนี่ยมายอมรับเขาก็มายอมรับแล้วเขาก็เลยขอหย่าโอ้ยฉันจะพาเมียใหม่กลับมาดันถูกขอหย่าก็เลยต้องหนีไปอยู่ที่อื่นกลับมาที่พังบ้านยับเลยก็เลยมีปัญหานี้เกิดขึ้นซึ่งนี่แหละคุณสมควรว่าการครองเรือนบางทีมันก็มีปากเสียงเป็นเรื่องที่ให้มีความกังวลมีความข้องขัดกันได ้ เพราะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณก็ต้องอย่านอกใจกันนี่เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่ต้องรักษาอยู่แล้วโดยเฉพาะฝ่ายสามีก็ต้องให้เกียรติภรรยาฝ่ายภรรยาก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีก็ถึงจะอยู่ร่วมกันได้ทีนี้ถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้ถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้ในเคสแบบนี้ก็ต้องอย่าสร้างอกุศลคือการที่อยู่ร่วมกันไม่ได้เนี่ยหมายความว่าก็มันอยู่ไม่ได้จะให้ทำยังไงเช่นศีลไม่เสมอกันทิฏฐิไม่เสมอกันมันก็อยู่ร่วมกันไม่ได้เช่นพระอย่างนี้เป็นต้นทิฏฐิไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันก็อยู่ร่วมวัดกันไม่ได้ก็ต้องไปทีนี้ในการแยกกันไปเนี่ยอย่าให้เกิดอกุศลธรรมเช่นถ้าสมมุติในเคสอื่นเช่นว่าถ้าเราภรรยาเนี่ยรู้ว่าสามีไปมีภรรยาน้อยหรือไม่มีคนอื่นภรรยาคิดว่าถ้ามันมีคนอื่นได้ฉันก็จะมีคนอื่นบ้างอ่ะอย่างเงี้ยน้ำยอกเอาน้ำบงมันทำไม่ดีฉันก็ทำไม่ดีบ้างซึ่งอันนี้มันไม่ดีไงทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปเองก็ใช่ไหมเราก็ไม่ควรจะเอาชนะความไม่ดีนั้นด้วยความไม่ดีมันจะไม่ถูกหรือในเคสที่ว่าถ้าเราจะโกรธจะมีความอาฆาตแค้นเอาความผูกเวรมันก็อยู่ในจิตใจเราก็ไม่ดีเราอย่าให้มีการที่เป็นความคิดที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น ครับ ก็ควรจะตั้งจิตไว้ให้ดีแล้วก็เลิกกันไปแยกย้ายกันไปลักษณะแบบที่ว่าเจอเรื่องที่ผิดคาดเลยแบบฉันคิดว่าเขาจะเป็นคนดีเขาจะไม่มีคนใหม่แต่สุดท้ายเอาทำไมมาหลอกกันอย่างนี้ลักษณะแบบนี้คุณสมบัติเป็นลักษณะที่แบบเป็นวิกฤตในชีวิตอย่างหนึ่งนะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเรื่องของโควิดเนี่ยอันนี้คือเขาพูดถึงเรื่องความเกิดวิกฤตการโรคระบาดนี่คือพระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังแล้วคุณสมบัติทราบว่าอย่างกรณีของโรคโควิดอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นวิกฤตเป็นคริสิสในภาวะสงครามหรือในภาวะโรคระบาดร้ายแรงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็จะพูดถึงว่านี่เรากำลังทำสงครามกับโควิดอยู่ทำไมถึงว่าอย่างนั้นหนึ่งเพราะว่ามันมีความร้ายแรงมีอันตรายมี damage มีภาวะรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นเช่นในที่นี้คือตายคุณเป็นโรคนี้ตายได้สองแล้วก็ข้อมูลมันไม่เพียงพอข้อมูลไม่เพียงพอในความที่เฮ้ยเรื่องนี้เป็นโรคใหม่จะรักษายังไงวัคซีนนี้มันจะใช้ได้ไหมหรือยาตัวไหนนี่คือข้อมูลเนี่ยมันไม่เพียงพอแล้วก็สามคือมันไม่แน่ไม่นอนความผันผวนมีสูงไม่แน่ไม่นอนแล้วความผันผวนมีสูงเช่นโอ้ฉันก็รู้จักที่จะใส่หน้ากากสองชั้นไปต่างๆเอ้ากลับมายังติดได้โถมันไม่แน่ไม่นอนโอเคนะเราจึงเรียกว่าเป็นวิกฤตทีนี้ถ้าเราเอาสามข้อเนี้ยคุณสมบัติลองมาจับแล้วก็จับดูกับสถานการณ์เช่นความเจ็บไข้ใช่ไหมนี่คือโควิดเรามาจับดูสถานการณ์เช่นความตายอย่างนี้เป็นต้นนะคุณจะตายเนี้ยเอ้ยแล้วหนึ่งมันเป็นอันตรายนะคือเป็น damage ได้มันเป็นอันตรายได้เป็นภาวะร้ายแรงได้เพราะว่าคุณจะสูญเสียสิ่งที่คุณรักไปสองมันก็ข้อมูลไม่พอด้วยว่าตายแล้วคุณจะไปไหนแล้วจะตายยังไงแล้วจะเจ็บไหมแล้วสามก็คือมีความไม่แน่ไม่นอนจะตายเมื่อไหร่ความตายทั่วไปนะทีนี้เรามาเปรียบเทียบดูเช่นคุณเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจสิ่งที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเราคิดว่ามันแน่นอนเนี่ยว่า สามีคนนี้หรือคู่ครองเราคนเนี้ยโอ้ยเขาจะต้องอยู่กับเราเขาจะต้องดีกับเราเอาแต่ว่าเกิดเขากลับกลายเป็นอย่างอื่นโอ้โหนี่มันไม่แน่นอนเลยนี่คือไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ปะสอง ครับ แล้วความที่ความเป็นอันตรายความได้รับความทุกข์นี่คือทุกข์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งโอ้โหเรายึดถือในคู่ครองคนนี้เราก็จึงได้รับทุกข์มากนี่คือ damage หรือภาวะอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจเราแล้วก็ในข้อถัดมาคือข้อมูลเราไม่มีเลยว่าเขาไปมีกิ๊กกันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเราคิดว่าเขาจะดีอยู่เกิดข้อมูลเนี่ยเราไม่รู้หรือมีข้อมูลไม่พอก็ทำให้เราตกอยู่ในวิกฤตนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เราเจอภาวะอันใดหนึ่งที่ไม่น่าพอใจไม่ต่างอะไรกันกับภาวะโควิดไม่ต่างอะไรกับความเกิดไม่ต่างอะไรกับความเจ็บไม่ต่างอะไรกับความแก่และความตายเกิดแก่เจ็บตายโรคภัยไข้เจ็บเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจทั้งหมดเนี่ยคือวิกฤตทั้งหมดเลยคือวิกฤตทั้งหมดเลยเอาประเด็นหมายความว่าไงนี่ก็หมายความว่าขันธ์5หรือโลกของเราเนี่ยมันคือวิกฤตอยู่แล้วไงเราต้องดูลักษณะนะมีอะไรที่บ้างที่มันเที่ยงล่ะไม่มีเราถ้าเรามันทำลายไปไม่เที่ยงสูญสายไปแล้วเราก็เกิดความทุกข์ใจได้เหมือนกันและ3ความที่เราคิดว่าจะทำยังไงให้มันดีมันเที่ยงแท้แน่นอนนั่นคือความที่เราข้อมูลมีไม่พออยู่แล้วก็ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปได้มันก็จึงมาตกที่ว่าเออนี่แหละคือภาวะวิกฤตที่เราอยู่กันมันทุกวันทุกวันบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือวิกฤตเพราะฉะนั้นวิธีแรกที่เราจะรักษาทำความเข้าใจในวิกฤตนี้ก็คือว่า 1. ที่ว่าความภาวะรุนแรงหรือร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจเราเนี่ยให้เราเข้าใจว่ามันก็เป็นธรรมดานะมันก็มีความโศกความร้องไห้ลำพันธ์ความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นธรรมดาแล้วก็ที่2ข้อมูลที่เราต้องมีให้เพียงพอนั่นก็คือมรรค8ถ้าเรารู้มรรค8นี่คือข้อมูลที่เพียงพอคุณสมบัติว่าเฮ้ยในเคสไหนก็ตามที่อะไรก็ตามจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะโรคภัยแค่เจ็บไม่ว่าจะสามีนอกใจไม่ว่าจะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเศรษฐกิจดีเราจะต้องดำเนินตามมรรค8นี่คือความรู้ที่จะทำให้เราเพียงพอในทางกายวาจาใจแล้วถัดมาคือความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเนาะไม่ใช่ว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงถ้าเราเข้าใจว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเราก็จะชอบบางอย่างไม่ชอบบางอย่างเช่นเราจะชอบความหายจากโรคความไม่มีโรคแล้วเราก็จะเกลียดความมีโรคหรือเราจะชอบความที่ได้สมใจพอใจแต่เราก็จะเกลียดความไม่ได้ตามใจที่หวังเราก็จะชอบความค้าขายดีแต่เราก็จะเกลียดความค้าขายไม่ดีแต่เราต้องทำความเข้าใจว่าจะขายดีก็ไม่เที่ยงจะขายไม่ดีก็ไม่เที่ยงจะหายจากโรคก็ไม่เที่ยงจะเป็นโรคก็ไม่เที่ยงเข้าใจตรงนี้เราจะรักษาจิตให้เราคลายความยึดถือพอเราคลายความยึดถือนะไอ้ภาวะเหล่านี้จะไม่มาเป็นเรื่องทุกข์ใจจะไม่มาเป็นวิกฤตในใจเราจะมีความผาสุกอยู่ได้แม้ในเวลาที่จะตายแม้ในเวลาที่เจ็บแม้ในเวลาที่เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ยังมีความผาสุกอยู่ในใจได้เนาะอันนี้คือเป็นอุทาหรณ์อย่างดีแหละเราเห็นเคสแบบนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้มันไม่เที่ยงเนาะเราต้องให้เห็นโดยความเป็นของธรรมดานะตั้งสติไว้ให้ดีเนี่ยเราก็จะละความยึดถือในสิ่งนั้นได้ใช่ป่ะ ครับเรื่องนึงครับเรื่องของมรดกครอบครัวมรดกนะเมื่อกี้ครอบครัวไปแล้วก็ครอบครัวมรดกกันต่อเลยนะครับเราจะเห็นข่าวกันเยอะเรื่องของพ่อแม่เนี่ยนะครับมีสมบัติสร้างเงินสร้างทองอะไรกันมาเยอะแล้วลูกหลานก็อยากจะได ้ พอลูกอยากจะได้เนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ยกให้สักทีก็เก็บเอาไว้ถามว่าทำไมพ่อแม่ถึงเก็บเอาไว้พ่อแม่เขาก็บอกว่าเมื่อให้สมบัติกับลูกไปแล้วเนี่ยเกรงว่าลูกเนี่ยจะไม่เลี้ยงซ ึ่ งถ้าดูในข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เป็นจริงส่วนหนึ่งมีทั้งข่าวที่ลูกเนี่ยได้รับสมบัติของพ่อแม่ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ต่อนะครับไปมีครอบครัวใหม่แล้วก็ทิ้งพ่อแม่อยู่ที่บ้านนะครับก็เหมือนที่ผัวส่งเลยเอาว่าอย่างนี้เด ้อ นะฮะอันนี้ก็เลยทำให้พ่อแม่เนี่ยเขาก็เป็นทุกข์แล้วก็มีพ่อแม่ส่วนหนึ่งเห็นอุทาหรณ์ตัวนี้แล้วก็คิดซะว่าอย่าเพิ่งยกสมบัติให้ลูกเลยถ้ายกให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกมันจะไม่เลี้ยงดูก็มีลูกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะลูกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็ไม่ยกให้ฉันใช่ไหมงั้นฉันวางยาเธอให้ตายซะเลยแล้วก็ ป็นคดีความกันเข้ามานะเป็นคดีความกันก็ติดคุกติดตารางกันไปนะวางยาพ่อแม่เพื่อที่จะได้สมบัติกันไปนะครับอุทาหรณ์หลายเรื่องเลยที่ให้เห็นว่าเรื่องของเงินเรื่องทองเรื่องของสมบัติเนี่ยทำให้พ่อแม่กับลูกเนี่ยต้องแตกกันนะพระอาจารย์เรื่องนี้มีอุทาหรณ์หรือว่าหลักธรรมอะไรที่พระอาจารย์จะมาจับในประเด็นตรงนี้บ้างครับอาจารย ์คิดว่าข่าวอะไรก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังมาในช่วงรอบสัปดาห์หรือรอบหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องนี้อยู่ซึ่งข่าวเนี้ยคุณสมพลมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลก็มีเรามีตาเท่าคนหนึ่งเป็นพราหมณ์นี่แหละพราหมณ์คนหนึ่งก็เป็นพราหมณ์ที่พอจะมีอันจะกินอยู่แล้วก็มีลูกชายอยู่4คนมีลูกชายอยู่4คนก็แบ่งสมบัติให้ลูกชายบ้างแต่ตัวเองเนี่ยเหลือเก็บไว้ส่วนใหญ่สมมติว่ามีสมบัติอยู่101ใช่ไหมแบ่งให้ลูกคนละ10และ10และ10เหลือคนละ40ใช่ไหมแล้วตัวเองก็เก็บไว้60อย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้พอลูกแต่ละคนเนี่ยแบ่งสมบัติให้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ออกเรือนไปอยู่ของเขาไปตัวพ่อก็อยู่กับแม่ทีนี้พอแม่ตายพอแม่เสียแม่เสียแล้วพวกลูกๆนี่ก็มีความคิดอย่างนี้คุณสมบัติว่าเฮ้ยถ้าพ่อหาเมียใหม่มาเนี่ยนะแล้วเกิดมีลูกนี่อุ้ยครอบครัวเราจะแตกแยกแน่นอนเดี๋ยวลูกของแม่คนนี้เดี๋ยวลูกของแม่คนนั้นแล้วมันจะแบ่งสมบัติอะไรยังไงเรามาร่วมกันบอกพ่อแล้วกันว่าให้ยกสมบัติเนี่ยให้พวกเราละแล้วพวกเราก็มาดูแลพ่อกันก็แล้วกันเขาตกลงกันว่าอย่างนี้ลูกชาย4คน ครับ ก็เลยไปคุยกับพ่อปฏิบัติพ่ออย่างดีอะไรต่างๆคุยกับพ่อแล้วให้เรียบร้อยพ่อก็โอเคลูกมันทำดีอ่ะเราก็เลยแบ่งสมบัติให้หมดเลย60เนี่ยแบ่งให้หมดเลยอีก4คน ครับ แบ่งไปเลยแล้วตัวเองก็เลยไปอยู่กับลูกชายคนโตซึ่งลูกชายคนโตเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรลูกสะใภ้ยังไม่มีภรรยาคือลูกสะใภ้พอพ่ออยู่ได้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ลูกสะใภ้ก็พูดทำนองว่าพ่อให้เงินผัวฉันเนี่ยมากกว่าลูกคนอื่นเหรอทำไมอยู่ที่นี่นานจังนะพูดอย่างนี้นะพ่อก็เคืองเลยว่าเอ้าทำไมลูกสะใภ้มาพูดอย่างนี้ก็เลยแบบว่าลูกสะใภ้ให้แล้วก็เลยไปอยู่กับลูกคนรองลูกคนที่สองพออยู่กับลูกคนที่สองสักอาทิตย์สองอาทิตย์ลูกสะใภ้คือภรรยาของลูกคนที่สองนี่ก็พูดทำนองเดิมอีกพ่อให้เงินสามีฉันเนี่ยมากกว่าคนอื่นแล้วทำไมอยู่ที่นานจังอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งเป็นอย่างเงี้ยไปถึง4คนโอ้ยพ่อนี่ก็เลยบอกโอ้ยฉันจะทำยังไงจะไปพึ่งใครก็เลยไปขออาศัยอยู่วัดคุณสมบัติอาศัยอยู่วัดเงินทองอะไรก็ไม่มีกินข้าวก้นบาตรของพระนะจนกระทั่งว่าตื่นมาเสร็จปุ๊บโอ้ยเราจะไปพึ่งใครเราจะไปพึ่งใครก็เลยมาคิดถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงให้เรียนคาถาคือธรรมะที่ท่านกล่าวสอนเอาไว้พูดถึงว่าลูกเนี่ยถ้าไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาหรือถ้ามีความสามารถเนี่ยนะคือคนถอยท่านว่าไว้เปรียบเทียบเนี่ยลูกที่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยไม้เท้าเนี่ยยังดีกว่าเพราะว่าไม้เท้าเนี่ยมันยังค้ำยันไปข้างหน้าได้สุนัขมาเนี่ยมันยังไล่ได้มันยังเป็นที่พึ่งเราเวลาเราจะล้มยังค้ำยันได้แต่ลูกที่มีปัญญาเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วไม่เลี้ยงดูเนี่ยโอ้พึ่งไม่ได้เลยนะเหมือนงูในที่พอเลี้ยงดูมาแล้วสุดท้ายมันกัดทำร้ายเราด้วยซ้ำเหมือนสุนัขที่ไปเห่าหมูสุกรมันไม่ต่อสู้มันก็เลยเห่าไล่หนีไปนี่คือท่านเปรียบเทียบเอาไว้แล้วก็พอนำเรื่องนี้เนี่ยไปแจ้งกับในอำเภอของประจำหมู่บ้านนั้นตำบล นั้นปรากฏสมัยนั้นเนี่ยเขามีกฎหมายนะคุณสมบัติว่าถ้าลูกคนไหนได้รับทรัพย์เป็นมรดกจากมารดาบิดาแล้วไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยกว่านั้นจะต้องติดคุกถูกลงโทษซึ่งก็คือเข้ากับเคสนี้พอดีเลย ครับ ก็เป็นกรณีว่าพอนำเรื่องไปร้องเรียนแล้วคือเรื่องในครัวเรือนเนี่ยบางทีเขาไม่อยากจะพูดไปข้างนอกไงเขาก็มีหลักการตรงนี้นะของพวกพราหมณ์ก็คือไฟในเนี่ยอย่าเอาออกคำว่าไฟในเนี่ยอย่าเอาออกหมายถึงว่าเรื่องราวในครัวเรือนถ้ามันมีปัญหาอะไรกันนั่นนี่เนี่ยมันจะไปเล่าให้คนอื่นฟังมันไม่ดีมันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของครัวเรือนเสื่อมเสียชื่อเสียงของตระกูลเรื่องนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้ถูกเปิดเผยออกไปแต่จนกระทั่งหลายปีต่อมาจึงค่อยไปบอกไปเล่าให้เขาฟังแล้วพวกชาวเมืองชาวบ้านเลยก็เลยบอกอ้าวทำงี้ไม่ถูกเนี่ยต้องถูกลงโทษแต่ว่าก็เลยยกโทษกันให้ซึ่งกันและกันทีนี้ว่า ลูกทั้ง4คนเนี่ยก็กลับใจแล้วก็พอมาหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังถึงเรื่องบุญคุณมารดาบิดาอะไรต่างๆก็บรรลุธรรมแล้วก็มีความเข้าใจกันแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่กันอย่างดีเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องอาศัยการพูดจาหลวงปู่สมบัติอาศัยการพูดจาอาศัยการสื่อสารที่ดีแล้วก็บางทีการรวมสั่งสอนใช้เหตุผลใช้ความเห็นใจกันบ้างเนี่ยมันก็จะไปได้นะพระอาจารย์ว่าคือไงมารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากเราก็เลี้ยงดูท่านให้ดีมันก็จะเป็นบุญของเราเชิญพร ครับนี่ก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูบิดามารดาเอ๊ะพระอาจารย์ครับเอ๊ะทำไมเวลาเราเห็นข่าวเนี่ยมักจะเห็นข่าวเรื่องของลูกสะใภ้หรือว่าคนที่เป็นคนที่มาแต่งงานด้วยกับลูกเนี่ยก็จะไม่ถูกกับแม่บ้างลูกสะใภ้ไม่ถูกกับแม่หรืออะไรแบบนี้เกิดจากอะไรพระอาจารย ์มีทั้งสองเคสเลยคุณสมพลเรื่องราวที่มีอยู่ในธรรมบทหรือว่าอยู่ในชาดกก็ตามเนาะเคสที่ว่าอย่างเรื่องเมื่อสักครู่คือลูกเนี่ยไม่เลี้ยงพ่อแม่ลูกชายไม่เลี้ยงพ่อแม่แล้วก็วันหลังก็กลับมาเลี้ยงหรือเป็นเรื่องที่แบบไม่เลี้ยงแล้วก็ทิ้งกันไปเลยฆ่ากันตายเลยก็มีหรือเป็นเรื่องที่แบบดูแลดีมาตั้งแต่แรกแล้วพ่อแม่เนี่ยไม่เห็นคุณค่าคอยโขกคอยสับอยู่เลยก็มีเนาะมีทุกแบบมี3แบบอย่างนี้ก็มีแล้วกรณีของระหว่างพ่อผัวกับลูกสะใภ้นี่คลาสสิกเคสเลยก็คือนางวิสาขากับพ่อผัวคือเศรษฐีชื่อมิคละเนี่ยไม่ถูกกันตอนแรกไม่ถูกกันหรือกรณีกับลูกเขยกับอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคุณสมบัติพ่อตาใช่ไหมลูกเขยกับพ่อตา คร ับก็ไม่ถูกกันก็มีหรือที่แบบว่าบางทีถูกกันก็มีนะเรื่องราวแบบนี้มีหมดเลยประเด็นมันคือตรงนี้ว่าทำไมเราถึงมักจะได้ยินเรื่องราวระหว่างลูกเขยลูกสะใภ้กับพ่อตาหรือว่าพ่อของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านี้นะก็เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยคือบางทีลูกเนี่ยเราเลี้ยงมาเราอยู่ด้วยกันแต่พอเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งเราไม่ได้เกรงใจกันท่านจึงสอนเอาไว้นะคุณสมบัติว่าเราเนี่ยควรทำจิตให้เหมือนสะใภ้ใหม่โดยยกเรื่องของนางเวเทหิกาให้ฟังว่านางเวเทหิกาเนี่ยเป็นหญิงที่เขาบอกว่ามีความเรียบร้อยพูดจานิ่มนวลมีจิตใจดีเหมือนผ้าพับไว้เลยทำให้ครอบครัวนี้เขาไปขอมาเป็นลูกสะใภ้ทีนี้นางเวเทหิกาเนี่ยมาอยู่ตอนแรกๆเนี่ยดีมากเลยพอคนใช้คนหนึ่งชื่อนางกาลีที่ว่าชื่อนางกาลีเนี่ยคงเป็นเพราะว่าผิวเธออาจจะค่อนข้างคล้ำนะครับหมายถึงสีดำนิดหนึ่งผิวคล้ำนางกาลีก็ได้ยินว่าอุ้ยนายหญิงคนใหม่เนี่ยนะเธอเป็นคนที่ร้ายมากเลยนะแล้วก็มีคำพูดอ่อนน้อมแรงต่างดีมากเลยที่เธอมีความเยือกเย็นมีความสงบเสงี่ยมเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีใครทำให้ไม่ถูกใจหรือว่าธรรมชาติจิตใจของเธอเป็นอย่างนั้นกันแน่ฉันจะลองทดสอบดูคนใจคิดอย่างนี้นะคนใจคิดอย่างนี้วันถัดมานางกาลีก็เลยทดสอบด้วยการตื่นสายคุณสมพลตื่นสายตื่นสายมันก็ไม่ได้กวาดอะไรให้เรียบร้อยไงพอตื่นสายเอานางเวทีฮีกาขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็เริ่มขึ้นเสียงเอ้าทำไมไม่กวาดให้เรียบร้อยนางกาลีอยู่ไหนตะโกนเรียกขึ้นมาปุ๊บนางกาลีก็รีบมาเลยโอ้ขอโทษขอโทษตื่นสายตื่นสายทำไมตื่นสายโอ้ตื่นสายเฉยๆนี่แหละตื่นสายนางเวทีกาก็เริ่มชักสีหน้าแล้วเริ่มตาเขียวหูแดงใสอย่างเงี้ยนะนางกาลีก็สังเกตว่าสงสัยเป็นเพราะว่ามีแต่คนทำถูกใจนะเนี่ยเธอเลยถึงเรียบร้อยแต่พอมีคนทำไม่ถูกใจปุ๊บเธอก็จึงแบบแบดๆขึ้นมาเอางี้แล้วกันวันต่อไปเนี่ยเราทดลองให้ยิ่งขึ้นไปวันถัดมาก็ปรากฏว่านางกาลีนี่ตื่นสายยิ่งกว่าเดิมคุณสมบัติตื่นสายยิ่งกว่าเดิมตื่นสายยิ่งกว่าเดิมเนี่ยก็คืออะไรที่จะต้องกวาดเนี่ยไม่ได้กวาดละแล้วก็รีดนมวัวเนี่ยก็ไม่ได้รีดด้วยที่ว่าจะต้องรีดนมวัวไว้เตรียมไว้สำหรับที่ว่าจะให้ใครมากินนมกินอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ทำเอ้านางเวทีหิกานี่ตื่นมาเสร็จปุ๊บลุกขึ้นมาเอ้าเรียกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไม่ยอมลุกจนกระทั่งเรียกครั้งที่สามถึงจะออกมานางกาลีเนี่ยนะก็เลยแวดๆขึ้นคราวนี้เสียงดังขึ้นกว่าเก่าอีกเริ่มใช้คำหยาบคายเรียกบุปการีของนางกาลีเลยขึ้นบุปการีกันละโอ้นางกาลีก็เลยคิดว่าโอ้แม่เจ้าเรือนเวเทหิกานี่ไม่ได้เรียบร้อยจริงนะเนี่ยเพราะว่ามีคนทำให้ไม่พอใจปุ๊บก็เสียงแบดๆขึ้นวันถัดมานี่ เอาหนักยิ่งกว่าเก่าอีกคุณสุพล ครับ คือถึงขนาดว่าโตโกเนี่ยไม่มาตื่นสายหนักยิ่งกว่าเก่าจนทั้งต้องไปเรียกในห้องของนางกาลีแล้วทีนี้ไปเรียกในห้องเนี่ยก็เลยเอาลิ่มประตูที่ว่าเขาขัดประตูไว้เนี่ยนะถอดออกมาเสร็จปุ๊บก็ฟาดหัวนางกาลีจนเลือดไหลนู่นน่ะจนเลือดออกนางกาลีก็เลยรีบวิ่งไปในตลาดเลยบอกว่าเนี่ยแม่เจ้าเรือนเวทีกาเนี่ยทำฉันชื่อเสียก็จึงเป็นที่กระจอนกระจายไปเลยว่าเนี่ยนางเวทีกาเนี่ยไม่ได้เรียบร้อยจริงไม่ได้สงบเสงี่ยมจริงไม่ได้เยือกเย็นจริงพระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้เพื่อที่จะเปรียบเทียบกับสะใภ้ว่าถ้าสะใภ้เนี่ยตอนแรกมาก็ดีนะตอนแรกมาดีแต่พออยู่ไปสักพักเนี่ยดีเนี่ยคือหมายถึงว่ายังมีความเกรงใจกับพ่อผัวแม่ผัวสามีถึงแม้แต่กับคนใช้ในเรือนนั้นก็ยังเกรงใจแต่พออยู่ไปเนี่ยแม้แต่สามีกับพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยก็พูดขึ้นว่าหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรนี่คือเป็นสะใภ้เก่าละไม่ดีซึ่งสอนพระสอนโยมพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสอนว่าเราควรทำจิตให้เหมือนสะใภ้ใหม่อยู่เสมอแต่คือต้องมีความเกรงใจต้องมีฮิริโอตตัปปะตั้งไว้ซึ่งความกลัวความละอายต่อบาปอย่าให้ความคุ้นเคยกันจนกระทั่งมาทำให้เกิดอกุศลธรรมขึ้นแต่ให้มีความกลัวความละอายต่อบาปรักษาไว้เสมออันนี้ก็จึงจะสามารถทำให้การครองเรือนมันไปได้แล้วไม่ใช่แค่การครองเรือนนะคุณสุพลแม้แต่ตัวเราเองอาจจะไม่ได้อยู่ครองเรือนกับใครอาจจะเป็นโสดอยู่คนเดียวก็ตาม ครับ เวลาเรามีฮิริโอตตัปปะเนี่ยแม้แต่อยู่คนเดียวเนี่ยเราก็ไม่กล้าทำชั่วพอเราอยู่คนเดียวเราไม่กล้าทำชั่วปุ๊บเนี่ยจิตใจเราเนี่ยจะไม่มีความร้อนใจโอเคนะคือบางคนอาจจะคิดว่าอย่างนี้ว่าอยู่คนอื่นอยู่กับเพื่อนอยู่กับคนนั้นคนนี้เนี่ยถ้าเขาเห็นเราทำชั่วเราก็จะแบบเราก็จะละอายใช่ไหมล่ะเราก็เลยจะไม่ทำชั่วแต่เราอาจจะทำชั่วได้เวลาที่เราอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้แต่หารู้ไม่ว่าตอนที่เราอยู่คนเดียวเราอาจจะไม่เห็นใครแต่คนที่เขามีหูทิพย์ก็มีตาทิพย์หรือแม้แต่บางทีเทวดาเขาก็จะเห็นว่าเราทำชั่วก็มีหรือบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้ทำชั่วโดยที่อยู่ในห้องคนเดียวแม้แต่ในความคิดในหัวของเราเนี่ยที่เราคิดว่าอาจจะแบบคนอื่นอาจจะไม่เห็นความคิดว่าเราคิดอะไรใช่ไหมเพราะเราคิดอยู่ในหัวของเราเองแต่ว่าคนที่เขารู้ว่าจิตเขารู้ว่าเราคิดอะไรก็มีซึ่งถ้าบอกว่าเรารู้จักที่จะมีความละอายในข้อนี้เนี่ยคิดเรื่องไม่ดีโอ้ยเราก็จะไม่กล้าคิดละพอเราไม่กล้าคิดปุ๊บเนี่ยเราจะมีความไม่ร้อนใจคืออวิปปิสารพอมีความไม่ร้อนใจปุ๊บเราจะมีปีติมีปราโมทย์พอมีปีติมีปราโมทย์ปุ๊บจิตเราจะเป็นสมาธิพอจิตเราเริ่มสงบระงับลงเป็นสมาธิปุ๊บเราจะเริ่มเห็นตามความเป็นจริงเพราะนั้นเวลาที่เรามีฮิริโอตตัปปะความกลัวความละอายต่อบาปในการที่จะเกรงใจว่าเอ้ยฉันไม่ทำไม่ดีนะฉันควรจะมาทำดีนะอันนี้จะสืบต่อจนทำให้เห็นตามความเป็นจริงบรรลุนิพพานได้นะคุณสุพลนะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยความกลัวความร้ายต่อบาปคือฮิริโอตตัปปะนี้เจริญพร ครับครับแล้วก็ในโลกสังคมทุกวันนี้นะครับก็มีการซื้อขายออนไลน์กันเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการจับเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าลิขสิทธิ์กันเยอะครับคำถามอยู่ว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยการผลิตของออกมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้สร้างแบบนี้ถือว่าบาปไหมครับ บาปในข้อถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ในสิกขาบทนี้นะคือท่านกำลังหมายถึงว่าเป็นสิ่งของเช่นเป็นไม้ที่เขาอาจจะตัดไว้แล้วเขากองเอาไว้อยู่ในป่าแล้วเกิดมีเราไปถือเอาโดยที่ไม่รู้ของใครนะเนี่ยเราก็ไปเอามาเลยแต่ว่าจริงมันมีเจ้าของอันนี้ถือว่าผิดเป็นสิ่งของเนาะทีนี้อันนี้คือผิดศีลข้อที่ว่าการลักทรัพย์ทีนี้ไอ้ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นลักษณะที่คือมันทำก๊อปปี้ได้โดยที่ไม่ได้เสียมูลค่าอย่างเช่นจะพูดยังไงคุณสมบัติถ้าเป็นแก้วน้ำใบหนึ่งคุณเอาแก้วน้ำมาเนี่ยแก้วน้ำใบเดิมมันหายไป ครับ ถูกไหมมันก็มาอยู่กับเราแต่ของเขาหายไปอันนี้คือขโมยเพราะมันมีการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนที่เปลี่ยนความเป็นเจ้าของแต่ว่าในซอฟต์แวร์คุณก๊อปปี้ออกมาปุ๊บเนี่ยของเดิมมันไม่ได้หายของเดิมมันยังอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่ได้ถือว่าเป็นการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไปได้ใน นี่คือตามสิกขาบทนะตามสิกขาบททีนี้ประเด็นมันคืออย่างนี้ถ้าจะเป็นการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ในลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเช่นเพลงนี้หรือว่าซอฟต์แวร์นี้เราไม่ได้เป็นคนคิดไม่ได้เป็นคนเขียนไม่ได้เป็นคนแต่งแต่เราเอามาพูดเลยว่าเฮ้ยนี่ฉันทำนะเนี่ยฉันแต่งเพลงนี้เนี่ยฉันเขียนซอฟต์แวร์นี้เนี่ยเคลมเป็นชื่อฉันยังไงอันนี้คือขโมย ครับ คุณผู้ชมเข้าใจเนาะยกตัวอย่างเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนไว้เรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็มีใครสักคนใดคนหนึ่งไม่รู้ก็ยกเรื่องศีลสมาธิและปัญญาบอกเนี่ยฉันสอนนะฉันคิดเองอันนี้คือขโมยธรรมะขโมยได้ขโมยว่าเคลมว่าตัวฉันเนี่ยเป็นคนทำทีนี้ในเรื่องนี้ถ้าจะพูดว่าผิดศีลเนี่ยมันไม่ผิดแต่ว่าบาปไหมบาปเนี่ยเกิดจากตรงที่ว่าได้เบียดเบียนกันเพราะว่าเจ้าของเนี่ยที่เขาเป็นผู้คิดค้นสินทรัพย์ทางปัญญาเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ทำก๊อปปี้เข้าใจไหมหรือใครจะมาทำก๊อปปี้เนี่ยต้องให้ฉันอนุญาตก่อนนะถ้าไม่ได้อนุญาตเนี่ยถือว่าเบียดเบียนกันเอาถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือมีการเบียดเบียนมันก็จะผิดในข้อเบียดเบียนกันแต่ว่ามันจะผิดศีลมันว่าได้ไม่ตรงเป๊ะนะเพราะมันไม่ได้ถือว่าเราเคลมว่าเราเป็นคนทำเพราะฉะนั้นก็จะบาปในข้อที่ว่าเกิดการเบียดเบียนกันแบบนี้ในเคสแบบนี้พระอาจารย์คิดว่าสำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยนะการใช้ซอฟต์แวร์หรือการอะไรต่างๆเนี่ยคือมันมีทางเลือกเยอะทุกวันนี้คุณชมพลคือเราไม่จำเป็นต้องไปละเมิดลิขสิทธิ์ก็ได้มันมีโอเพนซอร์สมีอะไรต่างๆให้เราเลือกใช้มากมายเช่น OS แล้วคุณก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่มันฟรีก็มี OS ที่ฟรีก็มีหรือว่าพวก Office มันก็มีพวก Open Office หรือ Riba อย่างเงี้ยพวกนี้เขาก็เป็น Open Office ที่มันฟรีก็มีก็ใช้พวกนั้นก็ได้มันก็เปิดไฟล์ได้เปิดอะไรได้เหมือนกันหรือไม่ก็ใช้ของ Google ก็ได้มันก็ฟรีจุดนี้เพราะฉะนั้นมันมีทางออกหลายอย่างก็ถ้าควรทำก็ควรทำให้มันถูกกฎหมายเพราะว่าการเบียดเบียนกันตรงนี้มันเลยจึงมีเงื่อนไขของทางกฎหมายขึ้นมาซึ่งเงื่อนไขของทางกฎหมายเนี่ยบางทีมันไม่เหมือนกับเรื่องของศีลหรอกนะซึ่งในข้อนี้เราเห็นความแตกต่างกันอยู่นะว่าผิดศีลนะไม่ผิดศีลแหละแต่ผิดกฎหมายทีนี้ถ้าผิดกฎหมายปุ๊บเราก็อย่าทำเพราะมันก็จะเป็นการเบียดเบียนกันแล้วก็หลีกเลี่ยงโดยใช้วิธีอื่นแทนนะเจมพัน ครับพระอาจารย์ครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ท่านผู้ฟังสอบถามกันเข้ามานะครับคุณประสิทธิ์จากจังหวัดขอนแก่นครับถามว่ามิจฉาอาชีวะเนี่ยอยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยว่าคืออะไรครับมิจฉาอาชีวะ มิจฉาอาชีวะคือการพูดโกหกการพูดหลอกลวงการพูดท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงแล้วก็การล่อลามด้วยลาบนี่คือสี่ความหมายของมิจฉาอาชีวะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเซลแมนเป็นคนขายของเนาะแล้วเกิดไปพูดหลอกลวงให้เขาเชื่อในสินค้าทีนี้ว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นการขายของคุณได้นั้นน่ะเป็นมิจฉาอาชีวะหรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นวิศวกรเป็นหมอแล้วเกิดการยักยอกในทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งการหลอกลวงการพูดแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นมิจฉาอาชีวะเพราะฉะนั้นมิจฉาอาชีวะเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนที่ทำอาชีพอะไรทั่วๆไปก็ได้ทีนี้ในคำถามที่คุณบริษัทถามมาคือในข้อที่ว่าล่อลาบด้วยลาบ ครับ เนี่ยว่ามันหมายถึงอะไร คุณประสิทธิ์ก็สอบถามต่อมาครับว่าล่อลาบด้วยลาบเนี่ยเรื่องของการสอยดาวเนี่ยในงานวัดคือการล่อลาบด้วยลาบหรือเปล่าครับ โอเคลักษณะคําว่าล่อลาบด้วยลาบท่านใช้คํานี้ว่าเอาของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามากมันจะไม่เหมือนกับอย่างเช่นว่าคุณไปซื้อของแล้วเขามีของแถมแล้วแหมเราอยากได้ของแถมนี่เราจึงซื้อของนั้นเช่นว่านักเรียนไปสมัครเรียนคอร์สนี้เพราะเขาแจก iPad อย่างนี้เป็นต้นโอ้ฉันอยากได้ iPad ฉันก็จึงมาสมัครเรียนคอร์สนี้ลักษณะเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นการล่อลาบด้วยลาบนะคุณสมบัติเพราะเป็นของแถมคือจะเป็นของแถมของอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การล่อลาบด้วยลาบแต่การล่อลาบด้วยลาบเนี่ยเป็นลักษณะของตกทองคุณสมบัติเคยได้ยินไหมเมื่อแบบเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งการตกทองตกทองก็จะเป็นลักษณะแบบแชร์อย่างนี้มากกว่าเล่นแชร์ หวยไหมซื้อหวยอะไรแบบนี้ ซื้อหวยนี่ก็ใช่เป็นลักษณะเดียวกันว่าเป็นการพนันนะเป็นการเอาของมีค่าน้อยต่อเอาของมีค่ามาเข้าขายอยู่ การซื้อหวยเล่นการพนันอันนี้ใช่ด้วยการเป็นมิจฉาชีพะหรือลักษณะการที่ตกทองตกทองนี่เขาก็มีกระบวนการทำอย่างนี้ก็คือฟอร์มว่ามีทองหล่นอยู่ใช่ไหมแล้วคนนั้นเขาก็ไปเจอแต่ว่าทองนั้นเนี่ยไม่ใช่ทอง 100% แล้วก็เลยบอกว่าคุณพี่ใส่ทองเนี่ยมันแลกกันแล้วกันนะทองของคุณพี่เนี่ยเล็กคุณเอาทองใหญ่เนี่ยไปอันนี้คือเอาของมีค่าน้อยเนี่ยที่ดูเหมือนเป็นทองคำใหญ่ใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ทอง 100% ต่อเอาของมีค่ามากคือทองของเขาที่ดูเป็นเส้นเล็กแต่ว่าเป็นทอง 100% แล้วก็สลับกันการทำแบบนี้คือมิจฉาอาชีวะซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของซื้อหวยซื้อเบอร์อันนี้ก็ได้แต่ซื้อหวยซื้อเบอร์เนี่ยมันก็จะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะคุณสุพลมันซื้อหวยซื้อเบอร์เนี่ยเป็นลักษณะของการเล่นการพนันแต่ก็จะเข้าข่ายมิจฉาอาชีวะนี่แหละ ครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องงานสอยดาวนี่มันจะไม่ใช่นะมันจะไม่ใช่เพราะว่าเหมือนกับคุณเสียงดวงคุณเสียงดวงก็จะไม่ตรงกันกับเรื่องของการเอาตกทองนี้เท่าไหร่แต่จะเป็นลักษณะการพนันอย่างเงี้ยมากกว่าเป็นลักษณะการพนันมากกว่าซึ่งถ้าพูดถึงจุดนี้นะคุณชนเราก็ต้องพูดต่อไปถึงว่าอย่างคนเล่นหุ้นเนี่ยมือคุณซื้อหุ้นเนี่ยมันเป็นการพนันไหมซึ่งบางคนก็เล่นแบบเป็นการพนันไงมันต่างกันตรงที่ว่าคนซื้อหุ้นเนี่ยเขามีสองขาคือขาซื้อขาเข้าแล้วก็ขาออกคือขาปล่อยซึ่งในเขาควบคุมได้สองขาขาตอนมันออกด้วยในขณะที่การพนันเนี่ยคุณควบคุมขาออกไม่ได้คุณซื้อแล้วก็คือจบแต่ตัวเลขที่ออกเนี่ยมันเป็นคนอื่นเขาทำไม่ใช่ตัวเราควบคุมเพราะนั้นการเล่นหุ้นเนี่ยไม่ใช่การเล่นการพนันนะถ้าดูรายละเอียดข้อนี้มันจะต่างกันอยู ่ครับ เจริญพร ครับล่อลาบด้วยลาบนี่ถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยก็คือเอาสิ่งหนึ่งเนี่ยมาล่อเพื่อที่จะให้ฝ่ายหนึ่งหลงเชื่อแล้วก็ลงไปเล่นใช่ไหมฮะ หลงเชื่อลงไปเล่นแล้วก็เอาสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นมาหลอกลวงนะลักษณะนี ้ครับคืออาศัยความโลภของบุคคลหนึ่งเพื่อที่จะเอาทรัพย์เนี่ยมาล่ออันนี้คือล่อลาบด้วยลาบ ใช่หลอกเขา ครับแล้วถ้าเกิดเป็นงานสอยดาวเนี่ยคนก็อยากได้ลาบก็คือของรางวัลนั่นหมายความว่าการสอยดาวนี่คือการล่อลาบด้วยลาบไหมครับ ถ้าเราจะพูดอย่างนี้คุณสมบัติมันก็ไม่ต่างอะไรกับของชำร่วยของรางวัลที่เราแบบว่าของแถมในเวลาเราซื้อของก็จะโปรโมชั่นเนี่ยเพราะว่าคนเขาก็อยากได้โบนัสอยากได้ของแถม ครับ มันก็เล่นกับความอยากของคนไงทีนี้ว่าเงื่อนไขที่มันต่างกันก็คือว่าเจตนาในการหลอกลวงเจตนาในการหลอกลวงตรงนี้คือมิจฉาชีวะของผู้ทำทีนี้ไอ้การสอยดาวมันไม่ได้เป็นการหลอกลวงสมมติถ้ามันจะเป็นการหลอกลวงเช่นว่าคุณมีดาวไว้อยู่100ดาวใช่ไหมแล้วของรางวัลเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามนั้นจริงๆอันนี้เนี่ยจะเข้าข่ายทันทีเลยว่าเป็นการล่อลาบด้วยลาบทีนี้ในกรณีของตกทองเนี่ยทองนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทองคำแท้จริงๆไงนี่คือเจตนาในการหลอกลวงตัวเนี้ยจึงเป็นมิจฉาชีวะ ครับ แต่ถ้ากรณีของสอยดาวหรือของแถมจะให้ของแถมจริงๆนะแล้วก็สายดาวเนี่ยมันมีเบอร์พวกนี้จริงๆนะไม่ได้โกงเงี้ยไม่ถือว่าเป็นการล่อลาบด้วยลาบเจตนาของคนทำนั่นแหละว่ามันมีการหลอกลวงไหมเนี่ยจริงสำคัญเจริญพร ครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของภัยธรรมชาติครับที่ต่างประเทศเนี่ยคือประเทศเฮติครับเขาก็มีข่าวครับว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยโอ้โหคนเสียชีวิตเนี่ย 1,400 รายเลยนะครับแล้วก็บาดเจ็บกว่า 6,900 รายนะครับโอ้อันนี้คือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงส่วนประเทศไทยเนี่ยก็มีเรื่องของภัยธรรมชาติเหมือนกันเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยในพื้นที่จังหวัดต่างๆครับอาจารย์โอ้โหภัยธรรมชาตินี่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นครอบเป็นกรรมของประเทศนั้นหรือว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงครับ ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเตือนไว้ถึงภัยที่จะมาในอนาคตอยู่แล้วเราว่าจะมีมาพอเกิดภัยแบบนี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติน้ำท่วมหรือแผ่นดินไหวเนี่ยพอเกิดนี้ปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือข้าวยากหมากแพงมันจะหาอาหารได้ยากพอหาอาหารได้ยากปุ๊บคนก็จะแห่กันไปรวมที่มันจะหาอาหารได้ง่ายพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บลักษณะการเบียดเบียนการถูกหลอกลวงหรือการที่จะทำจิตให้มันสงบเนี่ยมันจะทำได้ยากมันจะทำได้ยากท่านจึงเตือนไว้ก่อนนะคุณสมบัติว่าก่อนที่จะถึงเหตุการณ์วันนั้นแบบนั้นจะมาถึงเนี่ยเราควรจะทำจิตยังไงเพื่อที่ว่าเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ เราจึงเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้ซึ่งในที่นี้ก็คือว่าเอาเราต้องรักษาสติให้ดีถึงสถานการณ์แบบนั้นนะเช่นพ่อไปทางแม่ไปทางพ่อแม่ลูกนี่ช่วยกันไม่ได้นะแผ่นดินไหวเนี่ยนะบางครั้งบางคราวช่วยกันได้บางครั้งบางคราวก็ช่วยกันไม่ได้น้ำท่วมเป็นต้นถ้าอย่างเตือนถึงอย่างหนึ่งคือน้ำท่วมไฟไหม้หรือว่าโจรขโมยโจรกบฏนี่กำเริบเป็นภัยที่ดูเหมือนว่าแม่ลูกเนี่ยจะช่วยกันไม่ได้แต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยช่วยกันได้เช่นบางทีเราเจอภัยธรรมชาติบางคราวลูกช่วยแม่ได้แม่ช่วยลูกได้หรือเจอสัตว์ร้ายบางคราวก็ช่วยกันไม่ได้บางทีก็ช่วยกันได้ทีนี้ภัยที่ท่านเตือนเอาไว้ว่านอกจากภัยข้อนี้แล้วเนี่ยภัยที่ช่วยกันไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยคือความแก่ความเจ็บความตายหรือความแก่ความเจ็บความตายลูกเนี่ยจะมาขอว่าแม่อย่าแก่เลยนะเดี๋ยวลูกแก่เองแม่จะมาขอว่าลูกอย่าตายเลยนะเดี๋ยวแม่ตายเองไม่ได้นะไม่ได้ดูอย่างเคสเรื่องข่าวระหว่างแม่ลูกที่ยักยอกทรัพย์กันอย่างเงี้ยนะจะมาแช่งให้เขาตายเขาก็ยังไม่ตายเลยด้วยซ้ำจะไม่ให้เขาตายเขาก็บางทีก็จะตายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันควบคุมตรงนี้มันไม่ได้ด้วยตามความอยากหรืออะไรของเราแต่มันมีเงื่อนไขปัจจัยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้ที่ยังอยู่ผาสุกได้ในเวลานั้นภัยคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยที่ช่วยกันไม่ได้แต่สามารถที่จะดับได้ด้วยการปฏิบัติเจริญตามอริยมรรคมีองค์8เพราะนั้นมรรค8ตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่จะทำให้รักษาจิตของเราพอเราเห็นข่าวแบบนี้เนี่ยนะโอ้ยเราให้แบบรู้สึกร้อนใจเลยว่าโอ้ยวันนี้ฉันต้องทำอะไรเนี่ยเพื่อที่ว่าวันนั้นพอสถานการณ์มาถึงแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้โควิดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนคุณสมบัติว่าตอนที่เราคนติดเชื้อยังแค่ไม่กี่ร้อยเนี่ยนะมันไม่เดือดร้อนร้อนใจป่านนี้แต่พอมาขึ้นเป็นหลายหมื่นโอ้จะวุ่นวายใจมากตอนนั้นเรื่องยังไม่ได้ติดนะแต่ความวุ่นวายใจความรู้สึกว่ามันร้อนใจมันมีเอาแสดงว่าเราจะต้องสามารถอยู่ให้ผาสุกให้ได้ในเวลาที่ภัยนั้นมาถึงเราต้องทำอะไรตอนนี้ที่เมื่อเวลาที่ภายนั้นตอนนั้นมาถึงแล้วตัวถึงจะอยู่ผาสุขได้ลำบากก็ธรรมดาสบายก็ธรรมดาแต่ว่าจิตใจเราให้มีสติรักษาเอาไว้ในความที่ว่าพอมีสติแล้วก็จะควบคุมกายวาจาใจของเราให้อยู่ในกุศลธรรมได้พอเราตั้งดำเนินอยู่ในกุศลธรรมได้ตรงนี้แหละถ้ากายนี้มันอยู่ไม่ได้เราเช่นเจอภัยพิบัติบางทีเราก็อาจจะตายแต่ความตายของเรานั้นไม่สูญเปล่าความตายของเรานั้นไม่เสียประโยชน์เพราะว่าถ้าเราตายแล้วเรามีความดีอยู่ใช่ป่ะเราก็จะไปที่ดีไปสุคติได้แต่คนที่จะเสียประโยชน์เนี่ยคือเกิดมาขาดทุนเนี่ยก็คือว่าพอคุณตายแล้วเนี่ยโอ้โหไม่รู้ที่ไหนจะเป็นที่ไปไม่แน่ไม่นอนไม่ชัวร์อาจจะไปนรกกําเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยโอ้นี่จะแบบเสียโอกาสมากขาดทุนเพราะนั้นเราก็ต้องทําความดีเอาไว้นึกถึงทานศีลภาวนาสมาธิวิปัสสนาพอเรานึกถึงความดีได้ต่อให้เราหายหรือเราตายหรือเราจะอดหรือจะมีกินความดีอยู่ที่เราเนี่ยตรงนั้นคือผาสุกตรงนั้นคือความผาสุกด้วยความผาสุกข้อนี้คือจะเป็นผู้ที่รักษาจิตตัวเราดีด้วยคนรอบข้างก็จะมีจิตใจที่ดีด้วยได้นั่นเองเชิญพร ครับครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังครับในรายการธรรมะอรปรุณในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะพบกันทุกๆวันจันทร์นะครับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร